Τρία σχόλια γρήγορα θέλω να κάνω. Λοιπόν, εχθές η Σαουδική Αραβία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μου μάλλον την Ιεμένη. Εχθές, έτσι. Από εκεί δεν ακούγεται τίποτα. Λοιμός αυτή τη χώρα, χιλιάδες νεκροί από πείνα. Εχθές πάλι συζητούσα με έναν συνάδελφο εδώ στο καράβι και μου έλεγε, του έλεγα ότι 70 χρόνια αυτοί δηλαδή είχαν ειρήνη, αλλά δεν είχαν κοκακόλα. Και μου λέει ναι, αλλά δεν μπορούσαν να το επιλέξουν. Λες και ήταν θέμα, ας πούμε, να μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα την ειρήνη και την κοκακόλα. Δεν είναι. Τώρα έχουμε την ελευθερία να διαλέγουμε όχι απλά στην κοκακόλα και σε άλλα αναψυκτικά. Και αν δεν είναι αυτό ελευθερία στον καπιταλισμό, τότε τι είναι. Να έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε τρία πράγματα. Σωστό, σωστό. Άλλο, έκανε ένα φοβερό σχόλιο ο Θανάσης Αυγερινός στο Open, το οποίο θέλω να το πω, να ακουστεί λίγο παραπέρα. Είπε ο Θανάσης Αυγερινός, σχολιάζοντας την απαγόρευση των ρώσικων μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, ότι ο Μακάρθι κάνει πάρτι στον Άδη. Φοβερό. Σωστό. Λοιπόν, άσχετα πως ο Πούτιν είναι και αυτός ένας φασίστας, υπερελιτή κτλ. Τώρα που τα λες αυτά, ποιος ξέρει από μακαρθισμό, ναι. Ποιος ξέρει γενικώς, έλατε. Όταν ζούμε την αυτοκρατορία των αμόρφωτων αδωνοειδών και ευελόπουλων, ή μάλλον των επιλεγμένων. Αμορφωμένων, πιο σωστά. Ναι. Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι στους εδώ ντόπιους φασίστες που υποστηρίζουν σφόδρα τους Ρώσους, τους χαρίζουμε και τον Βελόπουλο και τον Πούτιν. Χαίρετε. Συγχαρητήρια, σας θαυμάζω, είστε τέλειος. Όχι, ο τέλειος των τελειοτήτων. Όσο για το είπατε με ποιους είμαστε, φυσικά εγώ είμαι με τον μεγάλο άρχοντα Πούτιν. Κάθονται και σκοτώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις και κάνουν συνδιαλέξεις και τα λοιπά. Γιατί δεν φωνάζουν τον παγκόσμιο ηγέτη το δικό μας να τα λύσει όλα με ένα τηλεφώνημα. Και εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Το γράψαν κάτι δεξιά site βέβαια, έτσι. Ότι ο Πούτιν μόνο τον Κυριάκο φοβάται. Μα τι άλλο να φοβηθεί. Μ' αρέσει γιατί οι επιθεωρήσεις ξεκίνησαν νωρίς φέτος. Να θυμίσω κάτι στο φίλο Σιριζέο. Υπερταμείο 99 χρόνια. Τα δημοψήφια. Μην τα λες αυτά. Αυτά τα είχαμε αφήσει κάτω από το χαλί, σε παρακαλώ. Κάτω από το χαλί, αλλά εμείς το βιώνουμε. Το όχι ναι, το δημοψήφισμα. Αυτά τα δύο πρόχειρα μου έρχονται τώρα. Το go back, κυρία Μέρκελ, το με ένα νόμο και. Άστο, είναι κι άλλα, χέστο. Είναι αυτό. Μην το ανοίξει το θέμα, είναι πολλά. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτά τι είναι, δεν είναι ντροπή αυτά. Είναι. Είναι ντροπή. Λοιπόν, έχουν μέτρα και βγαίνουν και μιλάνε. Εντάξει, και από εκεί πέρα δεν φταίει ο Τσίπρας. Ούτε ο Μητσοτάκης. Δεν έχει χειροκροτητές από κάτω. Υπό για ένα κομμάτι ψωμί. Ο Τσίπρας τι είναι αυτή, παιδί μου. Ο Τσίπρας βρήκε και τα έκανε. Μπράβο, για ένα κομμάτι. Όπως όλοι βρίσκουν και τα κάνουν. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, δεν βρίσκει και τα κάνει. Α, συγγνώμη. Δεν του βάλω στο ίδιο κάδρο, δεν είναι ίδιοι. Αν δεν δουλέψει ο μηχανισμός από κάτω, αυτοί δεν θα ήταν εκεί που είναι. Για ένα κομμάτι ψωμί ξεφτιλίζονται. Για ένα κομμάτι ψωμί. Ξεφτιλίζονται. Και δεν μου λες, βρέθηκε πιο καντένισα με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο Άδωνης. Είναι πιο καντένισα με το Μητσοτάκη. Με αυτά που λέει. Αυτό θέλει να μας πει. Δεν σας κρύβω ότι αναρωτιέμαι, έγινε υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Έγινε κρίση με την Τουρκία. Μετά έγινε πανδημία. Συνέχεια κρίση πληθωρισμού. Μετά κρίση ενέργειας και τώρα πόλεμος. Πόσο πιο δύσκολη πίστα θα μου βάλουν να ξεπεράσω. Δεν ξέρω. Αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Λοιπόν, πας με τόση. Ναι, γεια σου Αποστόλη, είμαι ο Κώστα από το Εγάλιο. Γεια σου Κώστα. Θέλω να πω κάτι να τα ακούς και εσύ και οι συνακροατέ μας. Δεν το λες. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού, για την οποία πανηγύριζαν πολλοί επειδή υποτίθεται θα έκανε τον κόσμο πιο ειρηνικό και πιο ασφαλή, τρομάρα τους, ένα ακόμη υπεριαλιστικός πόλεμος ξεσπά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία και αλλού, είναι η απόδειξη ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος, ο θάνατος και η καταστροφή που προκαλεί ξεπηδά αναπόφευκτα μέσα από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι, κύριε. Αυτό είναι. Ο σοσιαλισμός προσφέρει την ειρήνη. Ο καπιταλισμός προσφέρει τον πόλεμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά και ειρήνη ημίν. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Αλέξανδρος από Γερμανία. Γεια σου, Αλέξανδρε. Αλλά θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, έχω μείνει πίσω στις εκπομπές και άκουγα τώρα 9 Δευτέρου. Πώς θα ανταποκριθείτε στο άνοιγμα που σας έκανε ο Αχιλλέας ο Μπέος, ο Δήμαρχος Βόλου? Και μην μου πεις ότι δεν καταλαβαίνεις ότι το Αύλι ήταν υπαινιγμός για τον προφέσορ Κάπα Αύλα. Όπα, καταρχάς μου αρέσει που παίρνεις και σχολιάζουμε εκπομπές προδεκαημέρου. 20 ημέρου για την ακρίβεια. Δουλειές πολλές, πολλές δουλειές. Καταλαβαίνω. Με φούρνες, Ναι, ναι. Με φούρνες. Αυτές οι δουλειές με φούρνες μας έχουν καταστρέψει. Ο Μπάφος. Ωραίο είναι. Λοιπόν, ναι. Κατά δεύτερον, μ' αρέσει το άνοιγμα. Ναι. Μπράβο στους βολιώτες, μπράβο που ψηφίζουν τέτοιους. Ασχολίαστο το τι είναι αυτή. Συμφωνώ, συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανταποκριθεί. Αυτοί τους πρέπουν, δήμαρχοι, που θα λένε η αύλη επικοινωνία και η αύλη και το ένα και το άλλο τρεις φορές. Ναι. Αφορά στην αύλη υπόστασή του. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Εμείς ευτυχώς προέρχομαι. Δεν θέλω να είμαι σκατόψυχος, θα μπορούσα να πω και πολλοί τους είναι. Ναι. Οι τέτοιοι είναι, τέτοιους ψηφίζουν. Ισχύει βέβαια για όλους μας αυτό. Όχι για όλους, εμείς είμαστε τυχεροί, είμαστε πατρινοί. Είστε πατρινοί. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Είμαστε πατρινοί. Ζεσουή πατρινοί τότε. Ναι. Να σε πω κάτι, γιατί υποθύμιωσε ότι το πιο ασφαλές σημείο να είσαι τώρα στον πόλεμο είναι το καταφύγιο, το οποίο ισχύει. Από την άλλη είναι και το πιο εγκλωβιστικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα υπερεαλίστα φασίστα και σε ένα εθνικιστή φασίστα τοπικό. Το οποίο δεν ξέρω πώς έχει ακουστεί εκεί, θα σου πω όπου το ξέρω. Ο κόσμος που θέλει να φύγει, ειδικά άμα είναι μάχημος, εκτελείται από τους Ναζί στον δρόμο. Αν πετύχει τους Ναζί, αν πετύχει τους στρατιώτες, μπορεί να φάει πέντε φάπες και να γυρίσει πίσω, αλλά δεν μπορεί να φύγει πάντως όπως και να έρθει. Και καμιά φορά μαζί του μπορεί να εκτελεστεί και κάποιος άλλος κοντινός του, είτε είναι γυναίκα, αυτό μεταδώσαμε σήμερα. Ως αντιφρονούντας. Αυτό μεταδώσαμε σήμερα. Πότε θα φύγεις? Άμα φύγεις στον δρόμο, μπορεί να σε πετύχουν οι ταξιαρχεία του Αζόφ, οι οποίοι είναι Ουκρανοί φασίστες και για αυτούς γίνονται όλα, και να σε σκοτώσουν. Mm-hmm. Εδώ σταματήσαν να αμάξει οι ταξιαρχεία του Αζόφ και τους χτυπήσαν και τους σκοτώσαν. Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Πετάγει σαν την μπουτσα όμως. Εντάξει, κόψε με. Δεν θα σε κόψω, θα σε αφήσω να εκρεθείς. Όχι, κόφτα ρε μαλάκα. Όχι, αγάπη. Καλά, δεν σου λέω άλλα. Ο δρόμος του Μητσοτάκη, παιδιά, είναι κλειστός η ανηφόρα, μην ανεβούν οι ταρίφες. Και τώρα είμαι έξω από το σπίτι του Σιμίτη. Κάνε υγιή. Αχ, Σιμίτη μου, αγάπη μου. Αχ, Σιμίτη μου, αγάπη μου. Πού είσαι στην. Στο Κολωνάκι, πού είσαι? Ανέλπιστο. Σιμίτης ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Τι λέει, πού θα μένουν αυτοί στην Τραπετσόνα? Πού θα μένουνε? Άιντε τώρα ο πρόεδρος, πού θα μένει, στο Κολωνάκι. Αναγνωστοπούλου είσαι? Ναι, έξω από το. Δεν έχει κίνηση εκεί όμως. Χαμός γίνεται, να σου πω κάτι. Δεν ξέρει γιατί λέγεται Κολωνάκι, λέει, γιατί ήταν τα κατσικάδικα από πάνω. Είχαν κατσίκες, είχαν κάτι κολωνάκια να σταματάνε οι κατσίκες. Το ξέρεις αυτό? Να, τους βλάχους, το ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι είπα που την ευθύνη, λέει, το αέριο. Το φτύνει, ναι, το ακούσαν οι ακροατές, αυτοί που πληρώνουν τους μεγάλους λογαριασμούς. Φτύνει, ναι, ο Πούτιν το αέριο. Και είναι η χαρά, φίλε, τώρα του. Να είναι καλά ο κύριος Πούτιν, να είναι καλά. Να είναι καλά. Όχι, ο Πούτιν το φτύνει, ναι. Πόσο το πληρώνουν τα ζώα. Λοιπόν, να σου πω, η χαρά του Σιριζέου. Είναι τώρα. Εγώ είμαι διαχειριστής. Τρία άτομα στην πολυκατοικία που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Εδώ και δύο μήνες δεν έχουν ανέψει το καλοριφέρ ούτε μισό λεπτό, γιατί έχουμε αυτονομία. Ούτε μισό λεπτό. Καταρχήν χάνει λεφτά το κόμμα. Τι την καζούρα που τους κάνω εγώ, ότι με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, ρε κακομύριδες, ούτε το καλοριφέρ δεν μπορείτε να αλλάξετε. Δεν μου λες, αυτοί οι δημοσιογράφοι από τον Άρη έχουν έρθει. Τον Πορτοσάλτε. Πορτοσάλτε. Ποιον Άρη. Όχι, όταν λέμε Άρη, να λέμε ποιον Άρη. Τον Άρη, τον πλανήτη. Α, τον πλανήτη Άρη. Ναι, γιατί μου φαίνεται ότι. Νομίζω έχουν έρθει από τον πλανήτη Πέτσα. Αχ, ακόμα καλύτερα. Περισσότεροι από αυτούς. Δεν ξέρανε ότι χρόνια τώρα, όσο υπάρχουν μεγαλοπαράγοντες και μεγαλοκαναλάρχες, θα υπάρχουν αυτά τα φυτόρια σε εισαγωγικά να χτυπάνε ό,τι βρίσκουν αντίθετο από αυτό να είναι. Αυτά τα φασιστοειδή που τα πετάνε στο δρόμο και τα χτυπάνε όποιο βρίσκουν μπροστά τους. Και δεν χτυπάνε μόνο αυτούς που είναι αντίθετοι σε ομάδα, χτυπάνε οτιδήποτε βρούνε μπροστά τους. Δεν τους χρησιμοποιούν τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν το ξέρανε τώρα ξαφνικά το πρώτο είναι, που δεν θα είναι και το τελευταίο. Δεν μου λες, ο Γεωργιάδης είπε ότι δεν έχουμε ακρίβεια, γιατί κάτι τέτοιο έλεγατε με το Θήμιο τελευταία. Το είπε αυτό ο Γεωργιάδης? Αν το είπε, τέλος, δεν έχουμε ακρίβεια. Δεν έχουμε ακρίβεια. Αν εξαιρέσεις το κόστος της ενέργειας, το οποίο θα έρθω αμέσως μετά, δεν υπάρχει καμία πραγματική αύξηση κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Πλην της ενέργειας, παραλαμβάνω, παρολογείτε το. Ακριβώς. Αν βγάλεις την ενέργεια, δεν υπάρχει. Μας ακούει ο κόσμος. Τα βλέπω εγώ κάθε μέρα. Δεν παλώνε σε σούπερ μάρκετ, αυτό κάτι άλλο θα ψώνησε. Ή μάλλον θα βγάλει φωτογραφίε, δεν ξέρω, κάτι άλλο πρέπει να έκανε στο σούπερ μάρκετ. Την τελευταία φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ, το προηγούμενο Σάββατο, πρέπει να βγάλαμε 7 σέλφι. Και επειδή υπάρχουν κάποια βιντεάκια στο YouTube. Το σούπερ μάρκετ νομίζω απλά πήγε για να διαφημίσει λίγο την αγορά του από τα φαντ. Του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ. Στο συγκεκριμένο. Και στο Sky τι διαφημίζει? Γιατί να σου πω κάτι τελικά, δεν έχω καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Έχει σπίτι, δεν έχει, γιατί τη μια είναι σωστά. Εκείνο με τις υγρασίες, άστο τώρα, μην τα θυμίζει και αυτά είναι στενάχωρα. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007, πριν γίνω βουλευτής. Ξεκινήσαμε την αυτοψία από το ισόγειο. Πάνω στην πόρτα της εισόδου υπάρχουν έντονα τα σημάδια της φθοράς. Κουζίνα είναι νέο σετ. Εννοείται ότι είναι φτηνή η κουζίνα, αυτό λέει. Έχει κλείσει η εταιρεία 5 χρόνια 6. Άρα και στενάχωρα, μπράβο, έχει δίκιο, μπράβο, Σόλου. Μην το θυμίζουμε και όλα και στεναχωριέται. Άμα τώρα εντάξει. Με ποιο μιλάω? Ποιος είναι? Η Τζένι. Η Τζένι. Α, χαίρομαι που σας ακούω. Δεν το περίμενα να σας πετύχω. Προσπαθώ να σας βρω από το Δεκέμβρη. Α, πολύ καιρός. Πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ευκαιρία στον κόσμο να έχει ένα βήμα να μπορεί να μιλήσει με εσάς. Να μπορεί να πει πράγματα. Μεγάλη ευθύνη για εσάς. Μεγάλη ευκαιρία για εμάς. Οπότε θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με τον κορονοϊό. Θα ήθελα να πω αστεία, αλλά δυστυχώς δεν είναι ημέρες τέτοιες. Λοιπόν, εγώ θα πω την εμπειρία μου. Και εσείς κρατήστε όσα θέλετε. Όλα τα θέλουμε, αν είναι δυνατόν. Μα όλα. Λοιπόν, το Δεκέμβρη πήγα στη Σουηδία. Μέχρι τότε πίστευα άλλα πράγματα για τον κορονοϊό. Όταν πήγα εκεί, άρχισα να πιστεύω εντελώς διαφορετικά πράγματα. Να τα όπα. Σκοπιμότητες, αγαπητές. Σκοπιμότητες. Σκοπιμότητες. Πολιτικές, άλλα κόλπα. Δεν ξέρω για σκοπιμότητες. Σίγουρα υπάρχουν σκοπιμότητες. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εκεί πέρα δεν φόραγε κανένας ούτε μάσκα το τίποτα. Ξεκίνησα κι εγώ σαν Έλληνας με την ατομική ευθύνη να προσπαθώ να φοράω μάσκα. Όταν είδα να με κοιτάνε λίγο περίεργα την ευγενική Σουηδή, την τρίτη μέρα σταμάτησα να τη φοράω κι εγώ. Είναι αυτό που λέμε Σουηδία γίναμε. Άρα ευγενική είναι, προφανώς. Λοιπόν, το άλλο που μας κατηγορούν όλα αυτά τα χρόνια για Έλληνες οι οποίοι δεν ακούνε κτλ. Είναι ένα ψέμα. Η Σουηδία είναι καλύτερη από εμάς. Ούτε ξυπνότερη ούτε χαζότερη. Πιο χαζή. Είναι ότι έχει πείσει η κυβέρνησή τους ότι είναι πιο ειλικρινής από τη δικιά μας. Οπότε πιστεύω την κυβέρνησή τους, όχι γιατί οι ίδιοι είναι εύπιστοι, αλλά γιατί η κυβέρνησή τους τους πείθει γι' αυτό. Πολύ σημαντικό. Ανοσία της Αγέλης που την άκουγα εγώ και έλεγα ακούγεται φωνικό, εντελώς φωνικό όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι η αλήθεια. Γιατί όταν πας εκεί καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι μας θα λέγανε εμάς στην τηλεόραση. Το σκεπτικό της με λίγα λόγια δεν ήταν η ανοσία της Αγέλης που θα έλεγε πεθαίνουν κάποιοι και οι υπόλοιποι σωζόμαστε. Το σκεπτικό ήταν ότι αυτοί που δεν κινδυνεύουν όπως φαίνεται, ας τους να κολλήσουν για να μπορέσουμε σιγά σιγά να έχουμε ανοσία της Αγέλης, αλλά προστατεύω τους ευπαθείς. Εκεί κατάλαβα πολλά για τη δικιά μας αντίδραση. Εκεί που ονειρεύτηκα, εδώ είναι οι σκοπιμότητες που έλεγες πριν, που ονειρεύτηκα ότι στην Ελλάδα μας κάνανε την ανοσία της Αγέλης, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Καταρχάς χωρίς να μας ενημερώσουν. Όταν εγώ θυμάμαι το μετρό να είναι 2-4 λεπτά πριν την κρίση και μετά την κρίση να είναι από 7 έως 15, εκεί αρχίζει και μπαίνει το πονηρό μυαλό του Έλληνα, το αμφισβητεί και λέει μήπως και σε εμάς το ίδιο πράγμα θέλαμε να κάνουν, αλλά δεν μας το είπανε. Μετά το ταξίδι μου στη Σουηδία κατάλαβα ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα αρχών. Δηλαδή ο λαός περίμενε να υπάρχει μια αρχή που θα μπορέσει κάποια στιγμή να είναι αξιόπιστη, να την ακούσει, να τους πείσει και να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό που πραγματικά έγινε είναι ότι ήταν όλοι αναξιόπιστοι. Ακόμα και η επιστημονική κοινότητα κατέληξε να μοιάζει ή γελία πολλές φορές, όχι όλοι συνολικά, μιλάω για αυτό που προβλήθηκε, ή τέλος πάντων λειτουργούσε σαν πλασιέ των φαρμακοβιομηχανιών. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να δίνει επιδόματα. Με τη μόνη διαφορά τα επιδόματα τα δίνει στη Fraport, στην Aegean, σε όλους αυτούς. Δηλαδή η επιδοματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα προηγούμενα κόμματα συνεχίζεται, με τη μόνη διαφορά δεν τα δίνει στον Κοσμάκη, τα δίνει μόνο στους πλουσίους τα επιδόματα.